Nagy Márton új bűnbakot talált. Ja, és te vagy az. Én? Például te. Minden legény a gátom van. Lecsapott a rendőrség. És ma tényleg lebukik a párod. Valószínűleg félrelép. Nézd rá most, nézd a szemébe. Le fog bukni. Boldog napszakot! Ez most már ez a köszönésen? Igen, a Bogos Csabi eldobta a jó szerencsét. Micsoda? Én állítom, hogy nem lehet eldobni egy köszönést, mégis megtette. Szerintem perelni kéne. A Marci az behúzta a csávót, mondjuk a csávót se szívesen mondanám minden nap. Miért kell valami kiköszönés, ami... Ja, mondjuk nekünk van. Ez megvan, igen. Az már jó. Az első résztől kezdve volt, ezt már ki lett találva előre. Hogy... Ez ki lett mérve, közvéleménykutatásokkal és fókuszcsoportokkal. Figyelj csak, amúgy azt tudtad, Ádám, hogy milyen nap van. Miért az elején tényleg küzdöttél ezzel a beköszönéssel? Nem tudtad a beköszönés? Nem tudtad ki. Boldog napszakot? Igen. Még most is. Persze, ez 50-50, hogy sikerül-e kimondani. Ez jó, most már csak a közös többszörös beköszönéseket kéne megtalálni. Az is 50-50. Össze kell vágni szépen. Nem nekem kell megtanulni beszélni. Ezt jól tudjuk. Na, egy bizonyos nap van a héten, Ádám. Istenem, jó van akkor. Kéne erre is egy zene. Naptelepülése zene, amíg Ádám a térképen nézelődik. Hol van az a hely, ahol a nap sosem tűnik el? Csak egy kis falu, a szívünkbe rejtve legbelül. Nagy bodak lesz a nap. Az, várj, az már átment a határon. Ez van. Nem, ez kis van. Bodak, az Magyarország. Lehet, hogy izgulnak, mert hogyha ez a kép, ez amik nem a mai feljönnek. Kép. Hát nem, de hogy úgy minden képük gyakorlatilag vízről van, és ott vannak a Duna mellett, az szerintem kis bodak, ott valószínűleg azért most nem olyan egyértelmű, hogy most mi fog történni. Nem? Milyen szomorúak lehetnek most a nagy bodakiak, Ádám? Jó, de azért kis bodak. Est hajnal kemping ott van, figyelj. Hogyha jobban bele közelítesz, igen, akkor láthatsz ilyeneket, mint például az... Bogja kemencék. Éduvízig kisbodag első szivattyú telepet. Nem így képzeltem a kemencéket. Ez a... Oké. Okay. Amúgy ez egy szép helynek tűnik. Jó, nyilván itt a Duna, tehát nagyon szép helyek vannak amúgy. Nem tudom, hogy mondjuk lehet, hogy kicsit sok a szúnyog, de az inkább az ilyen holtágoknál szokott lenni, nem? Kisbodag, az mi van most? Ők félnek az áradásról, vagy nem? Itt egy élelmiszerüzlet, igen, tényleg. Jó, hát meglátjuk, majd folápoljuk, hogy mi van Kisbodakon, amikor odaér az ár. Mi marad Kisbodakból? Itt van például a Viziló Plusz Kft. Szent Kristóf hídra valaki menjen már, csináljon egy képet, hogy ott most mi van. Hát ez azért lehet. Híres Szent Kristóf híd. Azért lehet, hogy ez el lesz öntve itt, attól fél. Lehet, hogy ide nem jön ki. Lehet, hogy itt is megnyitják a dolgokat, meglátjuk. Jó, van ez így. Megnyílt a 24. arc óriás plakát kiállítás Budapesten. Igen, és hogyha belekattintasz, akkor megnézhetünk néhány képet akár, hogy milyen plakátokat, akkor, hogyha lapozol. Család. Vannak kacsák is. Igen, azt tűnt fel neked, és tudod, mit tűnik fel, hogy azon van a fókusz. Jó, azért, mert majd kimész és megnézed. Jó, vas. Nem látták a kacsákat? Oké, okay, ez a fényképezőgép, amit ugye a Telexnek le kellett olvasni a számára. Értem, munkás. Egyszer én is akarok egy plakátot csinálni, de csak nem értek hozzá, de majd egy grafikus megcsinálja. Mi az ötletet adjuk. Majd meglátod, hogy nem feltétlenül kell azért nagyon érteni a plakát készítését. Magyar Péter mesék. Arról lesz szerintem külön kép. Ez összes ilyen lipsi? Nem kapnak lehetőséget a konzervatív művészek? Amúgy ez tényleg egy jogos kérdés. Vagy nem is kérnek. De lehet, hogy ezeket az új címereket konzervatívok csinálták. Gondolom. Lőrinc, a tehetséges gőzmozdony és barátai. Én ezt szeretem, ezt szeretem. Olyan, mint egy játék. Vagy ez olyan, mint amikor ilyen gyerekkönyvben így felfedezheted a dolgokat, hogy innen át kell menned oda, és akkor így fel kell fedezned. Én szeretem azokat a könyveket, szerettem gyerekként, amikor ilyen, tudod, így meg kell találnod az utat az A-ból B-be, és akkor így végig kell nézed. Egy labirintus? Hát vagy? Olyasmi. Aha. Hát nem mindig, mert ugye nem csak labirintusba mentek, hanem mindenféle, és ilyen könyvet vettem a gyerekeknek, és csak még kicsik voltak hozzá, úgyhogy a felét kitépték, pedig Van egy háromrészes ilyen labirintus könyv, azt nagyon ajánlom. Mi a neve? Pierre? Pierre a labirintus nyomozó? Kiváló. Csak nem lehet mindig kapni őket. Azt mindenkinek ajánlom. Fantasztikus, és ott mindenféle ugye ott van alul, hogy meg kell keresned ezt, meg azt, meg amaszt, és így nagyon sok teendő van. Ezek igényesen összerakott dolgok. Mint ez a plakát. Azt mondja, a haszonélvezeti jog kizárólag tulajdonos. Tulajdonos a gyermek otthon. Ja. Hát ez... Vannak keményebb társadalom kritikák. Ez annyira fáj, semmiben én mindig itt leszek. Ez a gyermekvédelemre van? Vagy már arra nem reflektálhatom, amit az Orbán mondott egy hete, mert akkor már ez kész volt. Aki azt mondta, hogy nem ígér semmit, csak az, hogy itt lesz velünk. Ami... Nem tudom, ennek örüljek-e. Látod? Nem kell feltétlenül tudni jó plakátot csinálni. Közpénz, mindig. Magyarság népviseletben. Figyelj! Vannak jók. Vannak el jók. Kell menni. Hol van most? A Bikás Parkban? Bikás Parkban, igen. És én annak tűnik amúgy. Én ott laktam a Bikás Park mellett. Most ezen elgondolkozom. Na jó, menjetek el ingyenesen megtekintető, és gondolkozzatok el magatokon. Ez az egyetlen normális felhasználás a plakátoknak. Amúgy kitiltanám már mindenhonnan nőket. Ki vagyok tőlük? Ezt már mondtam, de még most is tartom, hogy undorító az a sok óriás plakát mindenfele. Elcsúfítják a környezetemet. Ezt egyetértek. Úgyhogy ez fáj most nekem. És nem tudom, mi volt az utolsó dolog, amit megvettem, vagy megnéztem azért, mert óriás plakáton láttam. Hát gondolom, megnézted a valami tévésót, amit reklámoztam. Nem, hát gondolom. Nem mentél be a Tesco-ba, mert kiírták, hogy 100 forinttal olcsóbb a dió, vagy nem tudom. Nem hiszem, hogy innen értesülnek az emberek. Nem szoktál ilyen újságokat olvasni. Van, aki főleg szűkösen van, az megnézi az újságokat. Ja, ez egy tök jó dolog szerintem, hogyha így szerintem kiszámolod, és akkor úgy mész a boltokba. Nem, szerintem nem jó dolog, hanem szükséges. Tudatos egyes dolog. Az a szomorú oldala, hogy van, akinek meg muszáj ezt igen, csinálnia. Az a muszáj, de hogy így alapvetően szerintem azért én örülnék egy olyan világban élhetnénk, ahol nem kell végigbogarásznod az összes izét, hogy hol 100 forinttal olcsóbb, és akkor akár több boltba bemenni, hogy és akkor a nap végén spórolsz 3000 forintot, viszont egy csomó mentális energiád ment bele meg. Szeretném, hogyha az mindenki élhetne legalább olyan életszínvonalon, hogy nem ezen kell izélet, hanem hogy összességében milyen bolt van közel, milyen jó minőség, mi általában az olcsó, de hogy az, hogy így tételenként kell összekaparni, szerintem az szomorú. Hát igen, meg az tényleg jó lenne, hogyha mondjuk a legalábbis a jó minőség től indulhatnánk el, nem pedig az, hogy mondjuk a Brazíliából behozott csirke, ami a hajóra még tojásként rakják föl, és amikor lejön, akkor már feldolgozott csirke. Amikor lejön, akkor már banán. Hannoverben, igen. Van ez a honlap, amit nem tudom mi a neve, nem tudom használják. Tudod? Ez árstoppos, árfigyelő, de nem az árfigyelő, mert nem azt az árat figyeli, hogy most hol mennyi a kamera. Az államira gondolsz? Igen. Nem az árukereső, de ez árfigyelő, mert van az árukereső. Az árfigyelő.gvh.hu. Igen. Ezt használják emberek? Lehet. Mondjuk no. Túl sok minden nincsen rajta, ahogy nézem, és úristen. Tehát már azért volt idő ezt megcsinálni, nem akarod megmutatni? Nem. Már volt idő megcsinálni. Úgyis mindenki ez a kezdőlapja, nem? Azért nem sikerült szerintem mindent ebben berakni. Azt nézd meg, milyen csúnya az. Tálcás méretű tojás. Hát igen, így nehéz összehasonlítani, hogy minden bolt máshogy nevezi, és akkor igazából nem tudod összehasonlítani nagyon a dolgokat. Összes termék. Keresünk már egyet, ami több boltban van, mindenkinek már saját terméke van, és akkor az nyilván csak ott kapható. Mondjuk ez, érdekes, csak a Lidl-ben van a Lidl tej, oké, okay, akkor ez most sokra mentem. És nézzük meg, hogy az Auchan tej az van-e máshol? Szerintem lehet, hogy nincs. De nem lehetne azt mondani, hogy saját márkás tej? Abba szerinted beleférne ez a sokféle nagyon lehet, saját márkás tej? Húsnál kell keresni itt ezért. S-budget csirkecom. Miért nem lehet, hogy csak csirkecom, és akkor mondjuk kiló. Egy kiló csirkecom. Nézd, ez friss, az S-budget... kis festű tyúk per kiló. És akkor nézzük. Ez is sajnos csak egy helyen van. Ennek semmi értem, hogy az összehasonlítás. De ott van kis testű tyúk. Ez is csak a Tesco-ban van. Máshol ne keressetek kis testű tyúkot. Kedvenc hentes a friss csirkeszárny. Itt tényleg semmi értelme van. Nem lehetne, hogy a tej az a 2,8-as tejeket lehet összehasonlítani. Tartós, nem tartós, mondjuk nem tartós 2,8-as tejek. És akkor ez már össze lehet hasonlítani, de így összes külön van az, hogy most mit kell keresnem, hogy na, a gyümölcsöket legalább, az almát össze tudom hasonlítani, nem tudom, mert az is csak egy helyen van. Piros alma. Piros alma. Csak a spárban. De van mellett egy piros alma. Hello, 4 darabos. Alma másfél kiló, ez is csak az Aldiban van. Ez semmi értelme lenne. Növényi italok, ott talán nincs, az Alpro, az lehet, hogy azért több helyen van, nem? Kattints rá, nézzük. Várjál, egy olyan Alpro, ami nem ilyen különleges, mondjuk a Ocean kedvenc magyaró itala, nem? Jó, Alpro, erre rákattintok. Az Ocean. Az Ocean. Jó. De várj, 23 üzletben elérhető. Biztos lehetne ennek haszna, csak nincs. Igazából a magyar ember az kurva jól él, ezt már tudjuk, úgyhogy teljesen mindegy neki, hogy mennyibe kerül. Hány mindenkinek van 20 millió megtakarítás? 23. Mindenkinek? Hát igen, hogy ugye kicsivel kevesebb, meg kiderült, hogy 13,5 milliárd forint az csak kamu brazil államkötvényekben van. Figyelj, akinek nincsen otthon minimum 15 millió megtakarítása családonként, az most remélem nagyon szégyelli magát. Hát mert igen. Legalábbis van, aki szerint biztos, hogy kéne. Mit mondott Nagy Márton? Jó, van ez így. Most ez egy dolog, hogy a spárral veszekszik. Te tiltsák már ki, vagy vásárolják föl, hogy... Tiltsák ki! Tehát nyilván viccelek, de te kicsit nevetséges, hogy a miniszter a spárral veszekszik. De még nevetségesebb, hogy azt mondta, hogy a magyarok kevés pénzt költöttek a nyáron, és ez valószínűleg azért volt, mert a foci EB és az olimpia miatt külföldre utaztak a magyarok. Nem mondom, hogy értek a gazdasághoz, de ennyire talán én is értek hozzá, hogy talán egy ilyen országszintű költést nem az a pár ember, aki kiutazott a foci EB-re és olimpiára fogja, hogy hát, mondjam, befolyásolni. Azért nagyon sok ember volt kint a foci EB-n, meg az olimpián. Csak nem biztos, hogy magyarok. Hát de mi van, ha mind magyar volt? De hát, hogy a Snoop Dogg is magyar, és ott volt ugye az olimpián. Ezzel tényleg így nyugtatják magukat, hogy miért ilyen kevés a költés? Nem lehet azért, mert elbasszuk meg, hogy szegények az a magyarok, meg hogy olyan inflációk vannak, hogy beszarunk, meg minden, az emberek szarul élnek, ez nem lehet. Lehet, hogy túl jól élnek! És biztos kimentek, és az EB-n, és az olimpián kötött, megvan, túl jól élnek, és külföldön költik el ezt a pénzt, és akkor azt mondta, hogy vártam, ez az. Akkor mi jól csináltunk mindent, ugye? Persze, jó. Hú, hát nagyon örülök, hogy ők vezetik itt a dolgokat. Emellett remek ugye, hírek. Tehát tudjuk, hogy ott volt Magyar Péter, aki egy ilyen elrugaszkodott hülyeséget mondott, hogy 1000 euró lesz majd a minimálbér. Bocsánat, nem, 1 millió forintot mondott. Mert az 1000 eurót azt a Nagy Márton mondta most. 1000 euró? 1000 euró. Ezt mikor? Most lesz? Itt ebbe a cikknek de a mikor végén. Lesz holnap? 2028. 2028. Jó, mondjuk ezen dolgoznak, nem? Mondjuk, hogy ez nem. Az, hogy a mostani 1000 eurónak megfelelő forint legyen. Igen, de még félő, pont az apuval beszéltem tegnap, hogy nem is próbálom meg visszamondani, amit mondod, de hogy az euró az félő, hogy lehet, hogy még azért növekedni fog az árfolyama. És, hát ugye itt is mondta a 12 órás live-ban, hogy szerinte 420-430 forintra fog beállni az euró. És most amúgy nagyon szépen közelítjük a 400-at. Mert arról beszéltem, hogy Matolcsinak mikor jár le a megbizatás. Nem sokára. Jövőre. És nem biztos, hogy meghosszabbítják. Nem, a Varga Mihály lesz helyett, hogyha hát igen, az. És egy kicsit más, hogy akarnak. Mindegy, majd gondolkozunk egy ilyenen, hogy majd lesz új irodánk, akkor plusz műsorok is lesznek, például a fókuszcsoporton. Ilyen gazdasági jellegű is lehetne pár hetente ilyen visszatérő. Ilyeneken is gondolkozunk, mert ezeket jó lenne átlátni, és lehetne érdekesen ezekről beszélgetni. Most egyelőre még egymás nyakába vagyunk itt. Sok ötletünk van, majd meglátjátok ti is. Na, szóval érdekes, hogy mi fog történni. Azért az szerintem merész, hogy euróba ígérte meg, mert így forint beemeled, de az euró az mindig kicsit messzebb lesz a cél. Hát mindig igen, kicsit... ez lehet, hogy 500 ezer forintot fog jelenteni. Lehet, hogy ő is megérte így az 1 milliót. Igazából megígérhetné. Már igen. Semmiben nem áll. Ígérni, ugye? Az a szegény ember, aki már azt se tud. Na jó, hát viszont ehhez kapcsolódóan ugye itt a végtelen fejlődésben, amit látunk magunk körül, mert ez egy végtelen fejlődés. Ehhez kapcsolódóan még anno bedobta egy cikket erről az összeomlás kutató Paliról, aki a Forbes-nál mesélt egy kicsit az összeomlásról. De ez egy munka, hogy összeomlás kutató? Úgy látszik, elmondta, igen. Ez egy milyen szakma amúgy? Az elég specifikus összeomlás kutató. Hát azt nézi, hogy feltételezem, hogy ugye a társadalom milyen kihívásokkal, a világ társadalma milyen kihívásokkal fog szembenézni, és mi okozhatja a civilizációnak. Mondjuk egy összeomlás kutató, azt gondolom, hogy Magyarországon van munkája. Hát van mint kutatni. De szerintem nem azt nézi meg, hogy egészségügy összeomlás. Igen. Legalábbis úgy tűnik, hogy ő nem erről beszél, ez a Stumpfbíró Balázs, hanem sokkal inkább arról, hogy a civilizációnk hogyan fog elbukni, ugyanis ózonlyuk időszakban hallottam talán utoljára ezeket a jóslatokat, így, hogy ugye el fognak fogyni a nyersanyagok. Azt mondja, hogyha minden évben ezt a 3%-os gazdasági növekedést tűzzük ki, 23 év múlva megduplázódik a világgazdaság mérete. Igen. És hát már így is jóval kevesebb a nyersanyag, mint amennyi régen volt, és hát, hogy nehezebb hozzájuk jutni, és így egyre nehezebb lesz ezt fenntartani, de szerintem amúgy ebben azzal nem számol, hogy mondjuk mennyi szemetet lehet majd feldolgozni. Azok szerintem rendkívül könnyen hozzáférhető nyersanyagbázisok lesznek. Nagyon sok dologgal számol. Nyilván azzal nehéz számolni, hogy 10 év múlva mit találnak fel valami vadi új dolgot. Pont majd a hétvégén jön a világjegy, akkor ott lesz egy példa arra, hogy amúgy nagyon jó dolgokat is feltaláltak már a tudósok, ami akár önfenntartóan kaját termel, méghozzá egészségeset, és hiába nyert a díjakat, befektetőt nem talált. Pedig mindenki azt mondta, hogy ez nagyon jó. Érdekes. Ez nagyon jó, de valahogy pénzt már nem akar erre senki adni, de erre majd visszatérünk a világjegyen. Cserébe a tengerfenék bányászáshoz, ahhoz meg lehet engedélyeket adni. Érdekes, az olajat tudnánk 1%-kal hatékonyabban kitermelni, akkor minden befektető sorban állna. De hát így működik a gazdaság. De amúgy ez ezen a kormányoknak is a dolga, hogy ezt a vadkapitalizmust egy kicsit kordában tartsák, de hát inkább a kormányok úgy érzem, hogy egy olyan résztvevő illasson ennek a kapitalizmusnak, akik versenyelőnyben vannak, és ezt inkább ezt használják ki a saját gazdagodásukra. Legalábbis itthon lehet egy ilyen érzés az embernek, hogy nem biztos, hogy a szabályozni akarják, hanem leuralni, és erőből, hogy mondjam, kisajátítani, amit csak lehet. Viszont ez volt a legérdekesebb mondás ebben a cikkben, hogy ugye, hogyha minden ember a Földön úgy élne, mint a fejlett országokban, azt nem tudná eltartani a bolygó. Az ökológiai lábnyomat túl nagy a fejlett országokban élő embereknek. Hát ugye, de nem is csodálkozhatunk ezen, hogyha a fél ország EB-re és olimpiára jár. Hát Magyarországnak gyakorlatilag a legnagyobb valószínűleg. De a fejlett országokról beszélünk, nem Magyarország. Hát akkor azok a magyarok, akik Ausztriában dolgoznak. Vagy Londonban, igen. Valószínűleg, nem tudom, szerintem a következő 20 évben nagyon érdekesen átalakulhat mondjuk az élelmiszeripar. Mert most azért ezek a láncolatok nem tudom, meddig lesznek fenntarthatóak, hogy mindent mindenhova vissza. Nem tudom, hogy az emberek tudatosabbak lesznek talán. Nem lesznek, nem tudom, mit gondolok, de hogy nyilván ez a húsipar is, ami a legtöbb energiát elviszi, szóval mondjuk, ha kevesebb húst fogyasztanának az emberek, vajon erre hajlandóak-e? Vagy rákényszeríti őket, hogy egyszerűen annyira drága lesz a hús, hogy muszáj lesz? Nem tudom, mert ugye, tehát elmondta Nagy István, hogy nem eszünk bogarakat. Meg a német Szilárd is. De bogár is hús. Nem. A magyar embernek nem az. Évi 8-at megeszel álmodban. De azt az csinálod, hogy így mész a parkba, és felszed a bogarakat. Igen, én. Hát ez az ebéd. De most nem mondta, ez magyaros? Nem mondta, hogy a Oroszlán királyban nem tűnt finomnak. Nem. Amikor a Timon és Pumba lett. Szerintem nagyon finomnak tűnt. Fúgy annyira megkívántam egy nagy... Miről beszélt? Olyan jó ízzel ette a Timon és Pumba azokat a bogarakat, hogy egy legszélsebben én is beleharaptam volna. Én ma hiányoltam a reggelit, ma tényleg éhesen érkeztem meg ide, Ádám, de köszönöm szépen, most meg ki fogom bírni délig. De miért? Kurva undorító. Nem kívántad meg azt a jó húsos kukacot? Fúj, bazd meg. Csak ez a burok volt, ami egybe tartott, így megy szana szét. Nem olyan, mint a gumicukor, amiben beleharap. De én hát pedig nem hiszem, hogy olyan. Szerintem kurva undorító íze van ezeknek. Nem. Ráadásul ezek a büdös a szaros vizes csirkédnek nincsen, ami föl van hízlalva 2 hónap alatt mindenféle antibiotikummal, és kisütött belőle az összes csak víz jön ki, semmi íze nincs, csak az a fűszer, amit ráteszel. Az olyan finom? Ezt elfogadom, Ádám. Nyilván, hogyha már valaki volt disznóvágáson, és evett ott aznap levágott disznóból, összefutott a nyálszám. kösz szépen, megint éhes vagyok. Azt csak meg kell sózni, és akkor úgy oda van téve. Hát, az, hogyha valaki még nem kóstolt ilyet, az, az próbálja ki. Mert a friss húsnak amúgy tényleg egészen más az íze, és ez pedig a, ami, amikor tényleg Brazíliában felrakják a tojást a brazil hajóra, és akkor végig halisztán nevelik ezeket a csirkéket, felnőnek, és a belsőségeiket kidobálják, és akkor a hamburgi kikötőbe pedig mennek be a hajó után a cápák, és onnan van ez az 500 forintos brazil csirkemáj, ami már valószínűleg inkább 1000 forint az infláció miatt, de én az egyetemen még 500 forintért vettem, parádés volt, ez már mindegy, hogy ugye milyen a minősége, nagyon olcsó volt. Ezek valószínűleg nem tudják azt a színvonalat hozni, mint hogyha tartasz otthon egy csirkét, és elvágod a torkát. Az egyik reggel. Azért is építgetjük itt ezt a dolgot, hogy egyszer eljussunk olyan szintre, hogy ilyen nagyobb szabási műsorokat is megcsináljuk, és régi vágyam, hogy külföldre is elmehessünk forgatni egy ilyen vlogokat, és megcsináljuk az idióta broadot. Csak te nem vagy olyan idióta, de majd rakunk már itt mindig. Az a lényeg, hogy embereket, akik mondjuk bogarakat kell enned meg. Ez egy hullámvasút ez a műsor, Ádám, már megint éhes voltam, köszönöm. Meg ott, mint a Carl Pilkington, neked is enned kell az évből, vagy nem kellene, csak nézed, hogy ott a embriókat megeszik. Nem jó. Szóval ilyen nagyon kellemetlen, meg érdekes helyzeteket megélni, és emberileg ebből tanulni, és kinyílik a világ, mert nagyon sok utazós műsor van, de szerintem lehetne olyat, ami tényleg jó. Mi van a bogarakkal? Mi a bajod? Nem, megmondta a Nagy István, hogy ne együnk bogarakkal. Miért? Mi baj azzal? Mit együnk be ezek a Német Szilárdnak? Nem szól. Bármikor szívesebben ennék pár megsózott tücsköt, mint a Német Szilárdnak azokat a... Kakasfejlevesét. Igen. Ettem már tücsköt, ki van szárítva, meg van sózva, ugyanilyen íze van, mint a Ropinak. Miközben az a kakasfej belsőségekkel, meg mindenféle... Ez nem erről szól. Nem, tehát a rovarfehérjének a beépítése a táplálékláncban, az nem erről szól, hogy te tücsköket, szárított tücsköt fogsz ebédelni. Én azt fogok! Azzal lesz felhízalva a csirke, meg abból lesz összerakva valamilyen... Úgy lesz, hogy egy csirkék elő leleszem. Ádám, akkor egyed, de nem akart, hogy más is azt tegye. De, ezt fogjátok enni. Muszáj lesz ezt tennete. Ez lesz, csak ezt lehet kapni. Nem biztos, hogy mindenki rosszabbul járna. Például egy kórházban kapsz egy párizsit, lehet, hogy akkor kérnék mellé egy kis bogarat. Helyette. Amúgy parízerben. A parízer az sokkal undorítóbb, minden szarra benne van. Szóval a bogarakat összedarálnák, és valahogy megcsinálják, mint a parízer. Nem lennél hátrébb vele, mint a parízerrel, ahol a csontok, porcok, vér van összedarálva, aztán megeszed jó ízzel. De kulturálisan azért más, ez már be van ivódva a kultúránkba, a darált csont és húsnyesedék vérrel. Azért van, mert nem gondol bele az ember, amikor a parízer teszi, hogy mi van benne. Amúgy, ha megnézni, miből van, hát odahányna bazzeng. Az az érdekes, hogy nem tudják elfogadni, nem mondják, hogy ez egy nagyon kultúra kérdése. És de pont ezt mondják, hogy kultúra kérdése. De úgy értem, hogy nyitottabbnak kell lenni, és ilyen szemellenzősek, hogy úgy értem, hogy kultúra, hogy az ilyen emberek, egy csomószor a Nagy István szék, hogy ez jó, minden más szar, mert azt nem szoktam meg, de közben, ha egy kicsit messzebbről nézed, akkor azért a darált porcos vér sem olyan finom, vagy hát finomnak lehet, hogy finom, de hogy érdekes, hogy ahhoz hozzá vagy szoktatva. Nagyon finom. Hogy mondjam, lehet, hogy egy külföldinek, aki nem szokott hozzá, és megnézi, hogy miből van, ugyanúgy undorodna, mint te egy... Bogár blokktól. Igen, ez az lényeg, hogy mihez szoksz hozzá, és nem biztos, hogy undorító csak azért, mert te nem ehhez vagy hozzászokva, mert te is eszel egy csomó undorító dolgot, igazából állati eredetű dologból sok undorító dolgot ki lehet hozni. Nem gondolom, hogy így, ha objektíven próbáljuk szemlélni egy dagonyázó malac, az sokkal étvágy gerjesztőbb, mint egy tücsök. Csak megszoktuk, és számunkra az, bár nem ahogy dagonyázik, de hogy számunkra az, de amúgy így ez nem egy ilyen kőbevésett igazság, és ezen kell túllépni szerintem. Pedig a dagonyázó malac, nyilván azért kell megpörzsölni. Ugye elhívta a köztévé Magyar Pétert Orbán Balázsral vitázni, és akkor erről ment a csörtéjük, mert ugye gyakorlatilag ez amikor kijön, aznap estére hívták volna Magyar Pétert a köztévébe Orbán Balázsral vitatkozni, de hát ő meg mondta, hogy inkább a gáton találkozzanak akkor már, és akkor ezen vitatkoztak, veszekedtek. Orbán Balázs is válaszolt neki, azt mondta, hogy a politizálásnak nincsen helye a gátakon. Uh-huh. Nincsen. És azt is mondta, hogy hol volt Magyar Péter 2013-ban. Nyugat vége lesett. Igen. Ja. Amikor volt az árvíz 2013-ban. Akkor hol volt? Hát a Varga Judit a Brüsszelben. Igen? Igen. Hol volt akkor a Varga Judit? És az mindegy. Hol volt, amikor bejöttek a németek? 44-ben. Igen. Hol volt Magyar Péter? Mi lesz a következő? Vajon a Magyar Péternek van szüksége a MTV-hez, vagy fordítva? Valószínűleg most fordítva van. Hát igen, én is azt hiszem, hogy a magyar ebből sokat nem nyerne, és inkább ez egy ilyen, mert erről tegnap is beszéltünk, és szerintem jogosan utasítja el, mert itt egy gumicsont, hogy jöhetsz a Orbán Balázsra vitatkozni, az azt mondanám, hogy ez már nem. Most a Magyar Péter diktálja a tempót, úgyhogy ez az önérzeteskedés, hogy nem jön egy műsorba, miatt amúgy nem néz senki egy emberhez, akit amúgy nem nagyon érdekli az Orbán Balázs, így átlag magyar szerintem. Magyar Péter úgy érzem, hogy kicsit többen érdeklődnek most felőle, mint az Orbán Balázs iránt. Szóval az, hogy mondjuk az Orbán Viktorral hajlandó vitázni, azt szerintem egy jó pozícionálás. Igen, de hát lássuk be, végül is igaza van az Orbán Balázsnak abban, hogy nem szabad az árvízből politikát csinálni, úgyhogy ezért nem csinált Pintér Sándor se, akik ugye aki a kamera előtt adott pálinkára 60 000 forintot. Mi? Azt mondja, a saját zsebéből adott pálinkára a belügyminiszter, a gönnyűieknek igen gönnyű volt, akkor vasárnap a településen járt, megtekintette az árvízvédelmi munkálatokat, és mondták, hogy pálinkájuk nincs, úgyhogy a zsebéből kezükbe nyomott 60 000 forintot. Igaz, ilyen földes úri fény. De a Pintér Sándor miért is felel a kormányba? A belügyminiszter. Hát figyelj. Mit szólna ez a Schwab? Mi? A doktor Schwab? Igen. Hogy pálinkára 60 000 forintot? Nem jó, pedig zöldségre. Hát igen. Figyelj, állam. 60 000 forintot. Hát ne arra gudj, de nem két embernek adta. Jó, de hát azért... Ádám, inkább azért örüljünk, ezzel hogy... segíthetnének ott a környező emberek, hogy azért egy házi pálinkát odaadnak, az nem kerül pénzbe. Inkább örüljél, hogy valamennyi pénz visszakerült az emberekhez végre ebbe az országba. Na. A közpénzükből. Nem szabad politikát csinálni, ebből nem fényképezkedni kell, hanem lapátolni. Orbán Viktor is egyfolytában a gáton van. Ma reggel volt árvíz info. Uh-huh. Hát azért ebből nem kell politikát csinálni, ez nagyon fontos lenne. Ja, hogy ez nem is a sajátja? De hogy a sajátja. Van ennél most fontosabb dolgunk is, de a helyzet az, hogy ez egy hazug ember. A Magyar Péter. Csak nem politizál épp a gáton. De éppen. Hazudott arról, hogy nem lesz politikus, hogy nem megy az Európai Parlamentbe, hogy nem szokott vipáholyba járni, mert még ki tudja mi mindenben, hogy szereti a családját, aztán hogy viselkedett, hogy... Szereti a családját, igen. Adja öt mentszer, ez azért nem egy... Nem. Ezért a politikában sok mindent megengednek maguknak, igen, az emberre. Hogy ő egy jó vezető, aztán a nyakánál fogva hajtották, és egy csomó mindenben hazudott. És most is hazudik. Jó vezető, aztán nyakánál fogva hajtották. Miért ilyen fejet vág mindig, mikor megállítod állnál? Mert azért, mert rosszul van ott, hogy dolgozni akar. Hazudik a szakemberekről. A honvédelmi miniszter világosan elmondta, hogy annyi katona van, amennyi kell. Tehát ezzel kapcsolatban is hazudik. Ilyen helyzetben, ez sajnálatos. Na most az van, hogy megkérdezte a Magyar Péter, hogy miért nincsenek kinn a katonák, miért civileknek kell lapátolniuk. Uh-huh. Tehát a Mentzer megmondja, a honvédelmi miniszter elmondta, hogy annyi katona van, amennyi kell. Kész. Erre ez a válasz. Jajó. Kussoljál. Én arra tennék javaslatot, hogy senki, még ő se támadja hátba a katonákat, a katasztrófavédőket, a szakembereket és senkit, aki a védekezés segít. Hát ezen a Mentzer úgy tűnik, hogy megsértődött. A Mentzer mi nem sértődik meg? Jó, a bohár ember! Rendhagyó randi a feleségemmel itt Surányban. Lapátolunk, homokzsákot pakolunk, és most épp szünet van, mert jön az újabb adagra. Annyira aranyosak bazán. Együtt vagyunk, és segítünk a surányi embereknek, mert most erre van a legnagyobb szükség. Együtt ezt az árvizet is legyőrzük. Megnyugodtál? Nagyon. Legjobb kezekben van az ország, a bohár kezében. Na nézzük, hát, na jó, Janka nem jutott ki, úgy látszik. A saját szobájában maradt, ugye? A saját szobájában. A stúdió, ami úgy van felépít, mint a saját szobájában. A saját szobájában, igen. A Janka, az őszinte Janka. Tehát védekezés, Magyar Péter meg a hype-ja nélkül is ugyanúgy menne, mint most. Nem bírom ezt elviselni. De jó, ne tisztázni, mert napközben megnéztem a balos influencerek videóit, és hát azok alapján az ilyen jól van ez ígyes, meg Edinás univerzum. Jól van ez ígyes univerzum? LCU, Lipsi Cinematic Universe, aminek része vagyunk mi is, az Edina, Zsolti, Partizán, meg ilyenek. Mm-hmm. Ah. Én elhiszem, hogy a Janka szerint baloldali meg Lipsi vagyok, de szerintem ennél bonyolultabb azért a kép. Vagy van ilyen Cinematic Universe, akik önmaguktól eljutnak egy csomó emberhez, mm-hmm. meg a másik, akik kurva sok pénzért sem mm-hmm. jutnak el annyi emberhez. Hát van állami influencer Cinematic Universe. Most a része köztér is, akire minden videójukra fizetünk egy csomót, hogy feldobja reklámba, és ezért elvigyék 30-40 ezeres nézettségig, és aztán nulla hozzászólás van, meg kettő like. Úgy, és azon kívül 317-en nézik. Ja, hogyha nem. Nincsen hirdetve. Szóval ez is tanulságos, hogy van egy 40 fős tábra pénzünk a köztérnél, és még mi fizetünk azért is, hogy feldobja reklámba. Nem nézik kutya sem amúgy. Nem értjük az internetet, Cinematic Universe. Igen. De én örülök az Edinával egy Cinematic Universe-ben lenni. Igen, az van. Sokkal jobb, mint az Edinának a videója az első 12 órában nagyobb nézettségeket csinál, mint a Megafon összesen egész héten. Úgyhogy fizetnek érte. És hát azok alapján az ilyen jól van ez ígyes, meg Edinás univerzumban, mintha totál meg lennének győződve ennek az ellenkezőjéről. Miről? Nézd meg! Magyar tempót diktál. Elsőként posztolt sáros ruhás homokzsákpakolós képeket, jó ütemmel konfrontálódik, és... Nem. Éli az internetet. Próbálja ezt a... Várjál, majd megtanítom a Jankát reakció videót csinálni. De hogyha akarja, apátitól is kérhet amúgy kis tanácsokat. Pengében használja a social médiát, mint Orbán Viktor csapata. Na, ez így, ahogy van, hazugság. Orbán Viktor posztolt először a témában, még pénteken, nem vasárnap. Megfogta! Úristen, ez igen. Igen, tehát akkor nem diktálja a tempót Magyar Péter, és nem azért van mindenki a gátakon, az összes politikus, mert Magyar Péter lehet, ott hogy volt. Amúgy is kint lennének. Lehet. Mert ez egy persze, olyan lehet. Pontgyűjtő, hogyha elmegy egy politikus, akkor már menni kell a többinek is, és stb. De biztos nem húzzák egymást. Amúgy nagyon szórakoztatónak találom azt, hogy hirtelen minden politikus ott van, és hülyén néz ki kimaradni is, de nekem már kurva hülyén néz ki, hogy minden politikus onnan jelentkezik be, meg az összes megafonos, és ilyen... Hát vagy a legközelebbi patakpartról. Jaj, vagy igen, vagy Tiszáról, de az más, de hogy kicsit furcsa, hogy most hirtelen mindenki ott van. Nem érzem ezt azért teljesen őszintének. Hát érdekes. Érdekes. Jól van ez így. Magyar Péter diktálja itt most az iramot, és nincs idő. És föl kell tápászkodniuk nekik. Na, nyilván a balos influencereknek az aktuális hőst kell hype-olni. Hát azért én ezt szerintem elég sokszor kritizáltam Magyar Pétert, azt mondani se kell azt, hogy nem fogja bevágni, de hogy most a politikai kommunikációt azt ő viszi, és... ő neki van a legnagyobb hype-ja, azt nem tudom, hogy ezt hogy lehet tagadni. Ezt még a fideszes politikusok se tagadják, hogy megváltozott a közélet. Hát igen. Ez teljesen egyértelmű. A Janka sajnos nem vette észre. Tételezzük fel, hogy ez most itt a saját véleménye, ugyanannyira, mint amennyire az a saját szobája, annyira lehet ez a saját véleménye. Ha Isten, te miért is foglalkozunk ezzel? Mindegy, nekem az csapta meg a fülemet, hogy minden megvan. Nem az első, a TikTokon politikával foglalkozó emberek hazugságot terjesztenek róla. Azt mondta a Janka, hogy minden rendben van, minden rendelkezésre áll a védekezéshez, ami, hát nem tudom, hogy miért kell ennyire kibaszott vaknak lenni. Megint ez, hogyha az a politikai párt van hatalmon, akiben mi hiszünk, akkor nem szabad semmit se kritizálni. Az se, hogy a katasztrófavédelemnél, a vízügynél, meg a tűzoltóknál milyen helyzetek vannak, milyen bérezések vannak, és mennyire vannak megbecsülve. Van-e mondjuk meleg víz a laktanyájukban, meg ilyenek? Nem, Janka kijelenti, minden rendben van. Minden a legnagyobb rendben. Köszönjük szépen, Janka. Nyilvánvalóan amúgy a kormányzat most különösen ezen fenn van akadva, hogy itt van a globális felmelegedés, ugye ezt eddig senki se látta jönni, senki nem szólt erről, nem tudhattunk semmit erről. Úgyhogy most kell idén meg jövőre rendbe rakni itt a globális felmelegedés okozta, meg a klímaváltozás okozta új dolgokra való felkészülés, ezt most kell rendezni. Nem csak nálunk van ebből probléma, hanem külföldön is. Ugyanis Portugáliában... Ja, mert csak Olyan aranyosak ezek a megafonosok. Én már nem tudom őket ilyen komoly embernek venni, hanem olyanok, mint hogy ilyen kis aranyos gyerekek így játszanak, így nem túl okosak, nincsen túl sok képességük semmire. Jaj, megsimogatnád őket, jó, semmi baj. Majd lesz majd munkát később is. A szociális háló, ami kiépült, az abban talán nem sok bizalmat fektetnék, de úgy így már nem az van, hogy fölcseszed magad rajta, hanem így... Van máshol is probléma, és arra gondoltam, hogy megnézhetjük, hogy mi a helyzet Portugáliában, ahol 100 négyzetkilométeren lángol az erdő, de előtte van egy másik videónk, amit még simán megnézhetünk a helyszíni bejelentkezés előtt. Azért az eléggé meredek. Hát ezt azért meggondolnám kétszer is. Mint hogyha pokolba mennél, basszeg. Én itt már lehet, hogy visszafordultam volna, hogy őszinte legyek. De miért csinál ilyet? Amúgy lehet, hogy már valami, tehát hogy ki kell jutnia onnan, és akkor lehet, másik irányból is kell mennie. Hát én nagyon félnék. Hát ez elég paraja. Szóval 100 négyzetkilométeren lángol Portugáliában az erdő, azért főleg, mert hát ugye rendkívüli szárazság volt ott, és meleg, és hát ott is eléggé rámentek ezekre a monokultúrákra, az eukaliptus, a fenyőerdők, amik egyáltalán nem biodiverzek, hanem csak, Jézusom, nézd meg! Gyakorlatilag egy fafajból megcsinált ültetvények, és hát ezek azért eléggé kitettek a klímaváltozásnak, ezekkel is érdemes lesz majd kezdeni valamit. Nálunk már azért legalább van ebben valami törekvés, hogy az erdőknek a nagy része az legalábbis minél nagyobb biodiverzitású legyen. Viszont szerencsére van a helyszínen egy emberünk, akit tudunk kapcsolni, hogy mi a helyzet. Helyszíni tudósítónk van. Kapcsoljuk a helyszíni tudósítóknak. Szervusz Gergő, hallasz minket? Gergő! Haló! Kicsit idő még átmegy. Szervusztok! Igen, szervusz Ádám, szervusz Csoki, üdvözlöm a kedves nézőket! Én Szirmai Gergely vagyok, és élőben jelentkezem Portóból, ami itt mögöttem abszolút nem látható. Ennek az az oka, hogy az utóbbi pár napban őrületes erdőtüzek gyulladtak itt az ország északi területén. Ezeknek a java része a meleg miatt gyulladt ki, egy kisebb, de stratégikusan elhelyezett része pedig a maffia miatt, akik szeretne olcsón területet vásárolni. Ez utóbbi hír, ez nem bebizonyított, nem igazán megalapozott, de egy nagyon jól hangzó urban legend, amit itt a helyiek meséltek nekem. Ők mondták, hogy igen, kéne új helyet vásárolni, úgyhogy gyorsan gyújtanak még egy pár erdőtüzet a már létezők mellé. Ez viszont nem igazán változtat sokat azon a tényen, hogy borzasztó állapotok vannak itt Észak-Portugáliában. A kormány már kérte is az EU segítségét és támogatását, hogy küldjenek tűzoltó eszközöket, repülőket, szakembereket, hogy valahogyan megfékezzék ezt a borzalmat. Én magam jelen voltam az egyik legnagyobb tűznek az oldalában, megérkeztem a zarándok utam során egy szállásra, ahol megállítottak minket, hogy nem lehet igazán tovább menni, mert előttünk mindenhol ég az erdő. Ott aludtunk ezen a szálláson, utána már mögöttünk is égett az erdő, úgyhogy az utolsó kis ilyen kerülő úton kimenekítettek minket ebből a most már valószínűleg lángokban álló városból. Ezek után én a tengerpartra menekültem, onnan próbáltam vasúttal eljutni Portóba. Lisszabon felé már nem járt semmi, de Portó felé még mentek a vonatok, úgyhogy jól összeszorulva mind kimenekültünk oda. Jelen pillanatban egyébként senkit nem igazán zavar ez a füst, mindenki csinálja, amit amúgy is szokott, de természetesen a turisták nem boldogak, mindegyik azért felakasztotta az állára a maszkját, de zsörtölődően nézik, ahogy abszolút nem látni a füst miatt a látnivalókat. Nem tudom, hogy ezt hogyan fogják megfékezni, jelen pillanatban a kormány azt az álláspontot képviseli, hogy a helyzet komplikált, de megoldható. A napokban fog kiderülni, hogy van-e elég szakember, van-e elég eszköz és személyzet arra, hogy ezt a lehető leggyorsabban lekorlátozzák. Köszönjük szépen, Gergő, vigyázz magadra. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Szervusztok, srácok! Át kéne irányítani a lajtáról egy kis vizet, azt hiszem Portugáliában. Elképesztő, hogy Európán belül valahol árvíz van, és most a legnagyobb árvízvédelmi készültség máshol, meg épp elég az ország, szóval ez azért egy ilyen kontinensen belül is ilyen kilengések vannak, az elképesztő amúgy. Hát igen, és ugye ezek valószínűleg egyre gyakoribbak lesznek, ahogy egyre jobban belemegyünk belemegyünk a klímaváltozásba, a klímahisztibe. Ugye bár ami, ha létezik is, akkor sem olyan komoly, mint aminek ez el van. Klíma kamu! De örülök, hogy most már idén végre felvette a kormányzat is a mantrái közé a klímaváltozást, amivel kapcsolatban csak nagyjából 30 éve kongatják így a vészharangot a szakértők. Igen, ugye a Lázár elmondta, hogy a MÁV is a klímaváltozás miatt, a Takács elmondta, hogy az egészségügy is a klímaváltozás miatt ilyen, és most már elmondta a Nagy István is a Gáton, hogy a klímaváltozás tehet minden. Akkor ezek után hogy fogják támogatni a Trumpot? Ez komplikált, Ádám. Miért a Kínával kapcsolatos szankcióit hogyan fogják támogatni? Hát csak érdekes, hogy nem nincs benne valamennyi ellenmondás. Valamennyi? Hát lehet, hogy ez nem szokta zavarni őket az ellenmondások. Sajnos úgy tűnik, nem minden esetben. Aj, nem át, itt a megcsaló sztorira már nem is jut idő. Most már holnap szeretnék egy kicsit glamour vizekre elvezni, mert itt tényleg fontos dolgok vannak. Holnap meg fogjuk nézni, Ádám, hogy elmondjuk nektek, hogy hogyan tudhatjátok meg, hogy a párotok megcsalált, utalom azt a szót, hogy pár. Pár. Emlékszem, még neked is volt erre egy okfejtés, de mint hogyha ilyen kártyalapok lennének az emberek. Pár. De ezt tőled hallottam, emlékszem. A kártyalap, ez biztos, hogy így nem. Mondtad, ez... így mondtad, mint hogyha egy Tudom, hogyha régen ezt hallottad, és saját gondolatnak érzed, az biztos a Puzsér mondta valami. Nem, ezt nem, szerintem ez még a blogodon volt kiírva. Szerintem ilyen eszembesített soha. Erre majd visszatérünk holnap, ez egy fontos téma, és ideje, hogy erről is beszéljünk. Addig most már még ma gyorsan menjetek el megcsalni a párotokat. Miért még lebuktok holnap. Igen. Mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek? Vagy addigra már lebuktok. És akkor nem néztetek, jól van ez így? Igen.